इश्क दा चरखा दुखां दियां पौनियां, इश्क दा चरखा दुखां दियां पौनियां, जिवें जिवें कत्ती जावां होण पईयां दुनिया। मेरा ए चरखा, मेरा ए चरखा नौ लखा कुड़े, मेरा ए चरखा नौ लखा कुड़े, मेरा ए चरखा ਰੱਬਾ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।